krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 13 dzień czerwca, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek walczy o pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł w deblu. Trwa finał w Paryżu. Od dziś kolejne luzowanie obostrzeń. Świątynie mogą być wypełnione wiernymi w połowie. Władimir Putin liczy na owocną rozmowę z Joe Bidenem. Spotkanie przywódców Rosji i USA w środę. Na French Open w Paryżu trwa finał debla kobiet. O zwycięstwo walczą polsko-amerykańska para Iga Świątek i Bethany Matek-Sands oraz para czeska Barbora Krejcikowa i Katerina Siniakowa. W studiu jest ze mną Krzysztof Łoniewski. Krzysiu, jaki wynik? Dzień dobry, niestety nie mamy dobrych wiadomości. 4-0 w pierwszym secie prowadzą Czeszki, Katerina Siniakowa i Barbora Krejcikowa. Teraz podaje Iga Świątek. Polka i Amerykanka walczą o pierwszego gema w pierwszym secie. No, sytuacja na razie nieciekawa, ale tak jak przed chwilą mówiliśmy na antenie, w deblu dzieje się wiele. Sytuacja potrafi zmieniać szybko, ale na tę chwilę 4-0 dla Czeszek i 30-0 w piątym gemie dla Igi Świątek i Bethany Matek-Sands. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 227 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 14 osób z COVID-19. Więcej danych zebrał Karol Surówka. W ciągu ostatniej doby koronawirusem zakaziło się w Polsce o 12 osób mniej niż wczoraj oraz o 85 mniej niż tydzień temu. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano na Mazowszu i na Śląsku, odpowiednio 37 i 32. Najmniej, dokładnie 3, w województwie świętokrzyskim. W tym samym czasie 369 osób w pełni wyzdrowiało po zakażeniu koronawirusem. To oznacza, że liczba nowych ozdrowieńców jest większa od liczby nowych przypadków. Łącznie od początku pandemii koronawirusem zakaziło się w Polsce blisko 2 900 000 osób. 74,5 tysiąca zmarło. Ponad 2 600 000 osób wyzdrowiało po przejściu COVID-19. Ministerstwo Zdrowia przekazało także dane związane z leczeniem osób zakażonych koronawirusem. Z ponad 13,5 tysiąca dostępnych łóżek covidowych zajętych jest blisko 2 tysiące. Z ponad 1400 dostępnych respiratorów używanych jest teraz nieco ponad 300. Karol Surówka, Polskie Radio. Od dziś w świątyniach wierni mogą zająć połowę miejsc siedzących i stojących. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Biskupi przyjęli tę zmianę z radością, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu. To oznacza, że więcej osób będzie mogło brać udział w nabożeństwach, w różnego rodzaju duszpasterstwach, spotkaniach, a zatem będzie można mówić o pewnym procesie normalizacji. Od 26 czerwca kościoły będą mogły być wypełnione w 75%. Teraz w serwisie smutna wiadomość. Nie żyje profesor Witold Kierzun, ekonomista, żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski. Miał 99 lat. Profesor Kierzun specjalizował się w teorii zarządzania i organizacji pracy. Wykładał m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie w Montrealu. Z ramienia ONZ pracował też w Burundi, gdzie pomagał w tworzeniu nowoczesnej administracji. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Spotkanie na szczycie z prezydentem Joe Bidenem nie będzie daremne, jeśli w jego wyniku uda się stworzyć mechanizmy współpracy w różnych odcinkach, powiedział prezydent Władimir Putin w rosyjskiej telewizji państwowej. Wśród kwestii, których te mechanizmy współpracy powinny dotyczyć, wymienił stabilność strategiczną, konflikty regionalne, współpracę gospodarczą i ekologię w wymiarze globalnym. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się w środę w Genewie. Miłośniczki robótek ręcznych spotkały się w skansenie zagrodzie we wsi Markowa na Podkarpaciu na trzecim publicznym dzierganiu. Chcą w ten sposób zachęcać do robienia na drutach czy szydełkowania. Podkreślają znaczenie robótek ręcznych w ich życiu. Ktoś kiedyś powiedział, że dzierganie to jest jak joga dla mózgu. Trzeba przemyśleć, trzeba coś obliczyć. Mózg musi pracować. Zwłaszcza w chwilach stresu jest to bardzo dobre zajęcie, bo wtedy człowiek uspokaja się. I ja zawsze też powtarzam, że nie tylko dzierganie uspokaja, ale też i prucie, bo nieraz trzeba pruć. To jest nieodłączny element takiego procesu twórczego. Ja łączę dzierganie i szydełkowanie z oglądaniem filmów. Nie umiem oglądać filmu dla filmu, bo mi szkoda czasu, bo tyle w tym czasie można by wydziergać. Podobne spotkania odbywają się co roku w wielu krajach w drugą sobotę czerwca w ramach Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wszystkim. Stałem sam na krawędzi upadku i nędzy. Tak to był czas, oddałem życie za smak wolności, krzyki i nagły blask. Przeszłą noc burzył mit i odmienił mój świat. To nowy czas, świeża krew, bunt i krew, który złamie ich rdze. Dzieci mroku, terroru i wojny, czas upadły gwiazd niespokojny. Rytm, który rozdarł noc, to jest przekaz, który zmieni ten los. To nieprawda, że nie możesz nic, to dowód życia i strzał w sam szczyt. Teraz stali bożki! Dziś jesteś ty, możesz wszystko, żyjesz tu i wszędzie. Powiedz, że wierzysz, że jesteś i będziesz. Oczy czyste, znam te łzy, serce bije. Dziś jesteś ty, możesz wszystko, żyjesz tu i wszędzie. Powiedz, że wierzysz, że jesteś i będziesz. Oto kolejny manifest dla wszystkich trwających serc. Nieśmiertelne opowieści w podnaku tak in the days. Wciąż być, nie mieć, chociaż mam jedno i drugie. Już do końca tak być musi, już w tym życiu się nie zgubię. Powracam do tych dni, wciąż sięgając pamięcią. Staszica story, oto meje wszystkie piekło. Dawno temu coś pękło, chłopak, wracam do tych dni, w których oprócz bólu nie odczuwałem nic. Powiesz, że na wodę pis, lepiej milcz, nie do wiarku. Dowód ludzki z nieczulicy, znasz na co dzień, błęd na karku ma. Więc mam o ludzi, z którymi wyszedłem z cienia i nie zmienia się nic, chociaż dużo się pozmieniał. Chcesz, będziesz oceniał, w tym projekcie są emocje. LPS, SLU, ci zwracam kolejny kropek. I znów tu my porwę, nasza muzyka jest prawdą. Ten ból, miłość, strach, spróbuj to ogarnąć, sprawdź to. Posiedli link, to czas nudzi dzień. A głębiej niż myślisz, dotykam rdzenia. Siła wiary i moc połączenia. LPSG z ukrycia i cienia. Ta prawda jest dla mnie natchnieniem. Ta prawda jest bólem istnieniem. Ta prawda prowadzi mnie wszędzie. Prawda, ona zawsze tu będzie. Wracam do chwili walki o byt, kiedy sam przeciwko wszystkim. Sam na krawędzi upadku i nędzy. Tak to był czas, oddałem życie za smak wolności, krzyki i nagły blask. Przeszłą noc burzył mit i odmienił mój świat. Teraz staję gorzki, wiesz, koło mnie siebie boję, nie zapomną o mnie. Ten ślad, który masz i nosisz na sercu, głos wolności, zwycięstwa i ręku. Jesteś ty, możesz wszystko, żyjesz tu i wszędzie. Powiedz, że wierzysz, że jesteś i będziesz. Oczy czyste, znam te łzy, serce bije. Dziś jesteś ty, możesz wszystko, żyjesz tu i wszędzie. Powiedz, że wierzysz, że jesteś. My Riot, sam przeciwko wszystkim, z gościnnym udziałem Rycha Pei. To jest utwór, który w teledysku ma pokazane sportowe zmagania na żużlu. I o tym jest ten teledysk i ten utwór ma na celu, miał na celu z tym teledyskiem właśnie podnosić na duchu i zagrzewać do walki. Zatem, szanowni państwo, zanim połączymy się, zanim porozmawiamy z Krzysztofem Łoniewskim na temat tego, co się dzieje w meczu deblowym, sportowym, bo to specjalne wydanie naszego programu sportowego w programie Trzecim Polskiego Radia. To jeszcze ta historia, którą obiecałem, bardzo mnie rozbawiła, jak przyszedłem. Koleżanka redakcyjna, ja już bez imion, bez nazwisk, torebkę ma nową. To jest u kobiety coś ważnego, to jest wydarzenie. To jest piękna, złota torebka, wisząca na szyi, z dumą prezentowana, idzie i widać. No i tak oczywiście przykuwa uwagę, no jaka ładna torebka i w ogóle, no piękna dostałam tego, no, tylko co się okazuje. Trzeba... Jak się ma taką torebkę, to trzeba mieć drugą, taką ceratową i nosić w niej rzeczy, bo w tej się nic nie mieści. Ja nie rozumiem, ale ja nie muszę wszystkiego rozumieć. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Program Trzeci Polskiego Radia to Jamal Tripping, a ze mną fachowiec od sportu Krzysztof Łoniewski i przenosimy się na... Na korty w Paryżu, na kort Philippe Chatrier, czyli główną arenę zmagań Roland Garros. W poprzednich wejściach informowałem, że sytuacja nie wygląda dobrze, bo Iga Świątek i Bethany Matek-Sands przegrywały z Czeszkami Krejcikową i Siniakową już 0-4. Natomiast od tego momentu zaczęły się dziać rzeczy ciekawe z naszego punktu widzenia i pozytywne z naszego punktu widzenia, ponieważ na tę chwilę Polka i Amerykanka ciągle przegrywają, ale tylko już 4-5, podaje Barbora Krejcikowa, czyli ta pani, która wczoraj po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w turnieju wielkoszlemowym, pokonała Anastazję Pawliuczenkową, Rosjankę w finale Roland Garros. Teraz walczy o swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy w deblu, no ale tak jak powiedziałem, sytuacja się nieco odwróciła, nawet mocno się odwróciła, no i gdyby Idze oraz Bethany udało się przełamać teraz Czeszki, no to zrobiłby się remis. Na razie mamy 15-0 w tym gemie dla Czeszek. Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. Wiesz, co się stanie, Krzysztofie, jak Iga zdobędzie tytuł? Nie wiem. Będzie epidemia euforii i ja sobie właśnie taki utwór wybrałem w wykonaniu zespołu Klan. Kapitalnie. Żeby tak podbudować atmosferę, więc trzymamy kciuki i na korty tenisowe Rolanda Garrosa wrócimy jeszcze niebawem. Program trzeci Polskiego Radia. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Przenosimy się na torty. Na torty? Na torty, na korty też. Dlaczego powiedziałem torty? Proszę. Na tortach w Paryżu niestety nie udała się pogoń Igi Świątek i Bethany Matek-Sands za Barborą Krejcikową oraz Kateriną Siniakową. Czeszki wygrały tę pierwszą partię 6-4. Natomiast pozytyw jest taki, że przypominam, że Polka i Amerykanka przegrywały 0-4 i ewidentnie wreszcie załapały się na grę. Tak to się mówi tutaj w tenisowym slangu i mamy nadzieję, że ten drugi set będzie wyglądał inaczej. Na tę chwilę jest 30-0 dla Igi oraz Bethany, podaje Iga Świątek. Przypominam, 6-4 dla Siniakowej i Krejcikowej w pierwszej partii. Rozpoczyna się drugi set, oby nie ostatni. Krzysztof Łoniewski z nami w studiu, na bieżąco relacje z turnieju Rolanda Garrosa. Tymczasem z tortów tenisowych, nie wiem co mi przyszło do głowy. Tymczasem przypominam tylko, że trójkowa strefa kibica pod numerem 2 2 7 3, można śmiało dzwonić, dzielić się swoimi wspomnieniami. Ja pamiętam, jak mój ojciec oglądał tenisa kiedyś w telewizji, to grał wtedy Pete Sampras. O Jezus, to jest mój idol. W którym to roku było? 90 lata. Przełom wieku, tak. Mm-hmm. Pierwszy turniej wielkoszlemowy Sampras wygrał bodaj w roku 1989, a ostatni w 2003. Jestem jego fanem, więc wiem dużo na ten temat. Najlepszy gracz w historii dla mnie. A nie umawialiśmy się wcale poza anteną na to. Nie. Uwielbiam Pete Samprasa. Trafiłem idealnie. Dobrze, Taż Sultana Jungle w trójce teraz, proszę. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Specjalne wydanie programu dzisiaj, czyli na żywo relacjonujemy Państwu, co się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, gdzie Iga Świątek walczy dzielnie w deblu. Bethany Matek Sands z Igą Świątek przeciwko Barborze Krejcikowej i Katarzynie Siniakowej. Jaki będzie rezultat i wynik tego pojedynku, tego spotkania, to nam relacjonuje Krzysztof Łoniewski. Za moment pojawi się w studiu Trójki i opowie fachowym głosem wszystkim tym z Państwa, którzy nie mogą albo nie oglądają tego na żywo w telewizji. To my po to jesteśmy właśnie, żeby to relacjonować. Monster The Automatic teraz w Trójce, a za chwilę Daytime, Nighttime. Program Trzeci Polskiego Radia i Krzysztof Łoniewski, głos sportowca w twoim domu, można powiedzieć. Za nami trzeci gem drugiego seta, bardzo zacięty, niestety przegrany przez Bethany Matek Sands oraz Igę Świątek. To Amerykanka podawała, czyli serwowała w tym gemie. Zatem Czeszki prowadzą z przewagą przełamania i przypominam, że pierwszy set to one wygrały 6-4. No, na tej chwili nie wygląda to dobrze.

ślepy los pogonił przez świat. Oczy koła czas zmienia wszystko tu. Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Choć oceniam życia, burzę się. Cudzyń moc tak dawno spłonął. Teraz nikt nie liczy cudzych spanej. To co masz, to suchej ziemi gaz. Twój największy jedyny skarb. Oczy koła czas zmienia wszystko tu. Nigdy nie program trzeci Polskiego Radia. Na gorąco Krzysztof Łoniewski właśnie wpadł do studia. Jak sytuacja na kortach? Było dobrze, teraz jest znowu gorzej, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim wejściu, Czeszki przełamały Bytanie Matek Sanc i Igę Świątek. Było 2-1 dla Krejcikowej i Siniakowej. Potem bardzo szybkie tak zwane re-break, czyli Polka i Amerykanka zwyciężyły swoją partię, swojego gema i było po 2. Natomiast w kolejnym gemie, w którym podawała Iga Świątek, znów zwycięstwo Czeszek. Mamy w tej chwili ich prowadzenie 3-2, prowadząc z przewagą jednego przełamania w drugim secie. Ja jeszcze cię pomęczę chwilę. Dobrze. Teraz, nie uciekaj. Powiedz mi, tak jakbyś laikowi tłumaczył, dlaczego to jest takie ważne, co to znaczy dla polskiego tenisa, że pani Świątek tam się teraz znajduje i walczy w tym finale? Mamy tylko 4 turnieje wielkoszlemowe w każdym roku. To są turnieje z bardzo długą tradycją. To są turnieje, które ogniskują uwagę nie tylko świata tenisowego, ale całego świata sportowego. Turniej wielkoszlemowy jest przez okres swojego trwania najważniejszym wydarzeniem sportowym, ponieważ tenis jest dyscypliną popularną globalnie. Dałbym tutaj takie zestawienie skoki kontra tenis na przykład. My bardzo tutaj kibicujemy naszym skoczkom, cieszą się one ogromną popularnością w naszym kraju, ale cieszą się popularnością pewnie jeszcze w 4 innych krajach. Natomiast tenis jest bardzo popularny na całym świecie. W tenisa grają naprawdę miliony osób na całym świecie, ponieważ w tenisie są też ogromne pieniądze. I to, że Iga Świątek gra w finale turnieju wielkoszlemowego, tym razem w finale turnieju deblowego, to też jest sytuacja niezwykła, bo do tej pory Polka nigdy nie grała w finale turnieju wielkoszlemowego w deblu. Iga przed rokiem wygrała turniej wielkoszlemowy w singlu. Mamy absolutnie wielką gwiazdę, która nam się tutaj urodziła nad Wisłą. W kraju, który wcale nie jest jakoś bardzo mocno zaangażowany tenisowo, który nie wspomaga systemowo młodych ludzi, gdzie tak naprawdę finansowanie uzdolnionych ludzi opiera się na pieniądzach ich rodziców. Czyli może dzięki temu okaże się, że warto inwestować w młodych sportowców. Jasne, mało tego, może dzięki tym sukcesom będziemy mieli w końcu finansowanie systemowe. Może zorientujemy się, że warto kłaść pieniądze potężne, także budżetowe, na rozwój tenisa, bo ja bym sobie tego bardzo życzył. Tenis jest sportem, w przeciwieństwie znów dam tutaj skoki, który można uprawiać masowo, do późnego wieku. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby zapakować na plecy narty i pojechać i poskakać sobie na skoczni. Także tenis jest świetnym sportem, tenis jest dość trudnym sportem technicznie, ale jest sportem też przeciekawym, takim wieloformatowym. To super sprawa. Mówisz, że można ćwiczyć do późnych lat. Ja teraz wiem, że pan Karol Strasburger na przykład ćwiczy, gra w tenisa dużo, ma 73 lata. Sprawdziłem. Marcin Daniec gra kapitalnie w tenisa na przykład. A że to prawda. Kapitalnie, widziałem go w akcji. Krzysztof Łoniewski, wrócimy jeszcze, bo nadal trwa mecz, zatem wrócimy na korty Rolanda Garrosa. Mamy wynik. Jeszcze sekundka, 4-2 dla Krejcikowej i Siniekowej. Czeszki wygrały swoje podanie. Zatem dzieli je 2 gemy od tego, żeby wygrać to spotkanie. No to trzymamy tak to kciuki i wrócimy w trójce na korty tenisowe zapewne już niebawem. Krzysztof Łoniewski, dzięki. Dziękuję. Never happens, I lost all my passion, I just keep crashing, living on my rations, the bullets in the roses, devil in the poses, don't know where my ghost is, don't know where my home is, guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses, guess it's never hopeless, the bullets in the passion, devil in the poses, this has never happened, nothing ever happens, nothing ever happened, the bullets in the rations. I'm looking for my passion, I just keep crashing. Daytime, nighttime, nighttime, daytime, we do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime, we do it all at the same time. Just keep crashing, living on my rations, the bullets in the roses, devil in the poses, don't know where my ghost is, don't know where my home is, guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses, guess it's never hopeless, the bullets in the passion, devil in the poses, this has never happened, nothing ever happens, nothing ever happens. Daytime, nighttime, nighttime, daytime, we do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime, we do it all at do it all at the same time. Bullets in the roses, bullets in the ration, devil in the mercy. I'm looking for my passion, leaves in the hose, I just keep crashing. We never chose this, nothing ever happened. I don't know where my ghost is, bullets in the ration. I don't know where my home is, just keep crashing. Guess we're nearly homeless. I'm looking for my passion, devil in the pose. In the roses, bullets in the ration, devil in the mosey. I'm looking for my passion, leaves in the hose. I just keep crashing, we never chose this. Nothing ever happened, I don't know where my ghost is. Bullets in the ration, don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly homeless. I'm looking for my passion, devil in the